एक। अरे पिचकारी नहीं है बाबूजी, दो। ले मार मार मार बाबूजी। तीन। किडनैप तुमने मुझे किया है और सब लोगों को लग रहा है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया। अब ये कैसी किडनैपिंग हुई? तुम वापस नहीं जाओगी? तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है। बस तुम वापस नहीं जाओगी मिनी। क्यों? क्योंकि अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं या बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं? बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूं? आँखों में है बस तेरा ख्वाब सा।